यह सब कुछ जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण जी परम बुद्धिमान बलराम जी तथा अपने अनुयायी ग्वाल बालों के साथ रात भर उस यज्ञशाला में ही ठहरे रहे। रात बीतने पर जब निर्मल प्रभात आया तो बलराम और श्री कृष्ण जी दोनों वीर शैया से उठकर स्नान आदि से निवृत्त हुए। फिर भोजन करके वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो युद्ध के लिए उत्सुक होकर वे उस यज्ञशाला से चले, मानो दो सिंह किसी बड़ी गुफा से बाहर निकले हों। राजमहल के दरवाजे पर कुवल्य पिंड हाथी खड़ा था, जो हिमालय पर्वत के शिखर सा जान पड़ता था। वहीं कंस की विजय अभिलाषा को बढ़ाने वाला था, उसने एरावत के भी दांत खट्टे कर दिए थे। उस महाकाया और मतवाले गजराज को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी सिंह की भांति उछल पड़े और अपने हाथ से उसकी सूंड पकड़कर वे लीला पूर्वक उसे घुमाने लगे। घुमाते घुमाते ही भगवान धरणीधर जी ने उसे धरती पर पटक दिया। हाथी का सारा अंग चूर चूर हो गया और वह डरावनी आवाज से चिंघाड़ता हुआ मर गया। इस प्रकार हाथी को मारकर बलराम और श्री कृष्ण जी ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और पहलवानों से युद्ध करने के लिए वे रंग भूमि में पहुंचे। वहां जितने दानव थे वे सब गोविंद जी का पराक्रम देख भयभीत हो भाग खड़े हुए। तब कंस के भवन में प्रवेश करके वे महाबली वीर युद्ध के लिए उत्कंठित हो हाथी के दांत घुमाने लगे। वहां उन महात्माओं ने कंस के दो मल चाणूर और मुष्टिक को उपस्थित देखा। कंस भी महाबली बलराम और गोविंद जी को देखकर भयभीत हो उठा तथा अपने प्रधान मल चाणूर से बोला, हे वीर, इस समय तुम इन ग्वाल बालों को अवश्य मार डालो, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य बांट कर दे दूंगा। उस समय उन दोनों मल्लों को भगवान श्री कृष्ण जी अभेद कवच से युक्त और दूसरे मेरु पर्वत के समान विशाल काया दिखाई दिए। कंस की दृष्टि में परलयकालीन अग्नि से जान पड़े। स्त्रियों को साक्षात कामदेव प्रतीत हुए। माता पिता ने उन्हें नन्हे शिशु के रूप में ही देखा। देवताओं की दृष्टि में वे साक्षात श्री हरि जी थे और ग्वाल बाल उन्हें अपना प्यारा सखा ही समझते थे। इस प्रकार उन सर्वव्यापक भगवान विष्णु जी को वहां के लोगों ने अपने अपने भावों के अनुसार अनेक रूपों में देखा। वसुदेव अक्रूर और परम बुद्धिमान नंद जी दूसरे कोठे पर चढ़कर वहां का महान युद्ध देख रहे थे। देवकी जी अंतःपुर की स्त्रियों के साथ बैठकर बेटे का मुंह निहार रही थी। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे। स्त्रियों ने उन्हें बहुत समझाया और आश्वासन दिया, तब वे किसी दूसरे भवन में चली गई। तदनंतर विमान पर बैठे हुए देवता आकाश में जय जयकार करते हुए कमल नयन भगवान अच्युत जी की स्तुति करने लगे। वे जोर जोर से कहते थे, हे भगवान, कंस का वध कीजिए। इसी समय रंग भूमि में तुरही आदि बाजे बज उठे। कंस के दोनों महामल्लों और महाबली श्री कृष्ण जी एवं बलराम जी में भिड़ंत हो गई। चाणूर के साथ भगवान श्री कृष्ण जी और मुष्टिक के साथ बलराम जी भिड़ गए। नीलगिरी तथा श्वेत गिरी के समान कांति वाले दोनों महात्मा मल्ल युद्ध की रीति नीति के अनुसार लड़ने लगे। वे एक दूसरे को कभी मुक्कों से मारते और कभी ताल ठोकते थे। उनमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। जो देवताओं को भी भयभीत कर देने वाला था। भगवान श्री कृष्ण जी ने चाणूर के साथ बहुत देर तक खेल करके उसके शरीर को रगड़ डाला और फिर लीला पूर्वक पृथ्वी पर दे मारा। देवताओं और दानवों को भी दुख देने वाला वह महामहल बहुत रक्त वमन करते हुए पृथ्वी पर गिरा और मर गया। इसी प्रकार पराक्रमी बलराम जी भी मुष्टिक के साथ देर तक लड़ते रहे। अंत में उन्होंने उसकी छाती में कई मुक्के जड़ दिए। इससे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई और संयायु बंधन टूट गया। फिर तो वह भी प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उन दोनों भाइयों का यह पराक्रम देख बाकी सारे पहलवान भाग गए। यह देखकर कंस को बड़ा भय हुआ। वह वेदना से व्याकुल हो उठा। उसी बीच में दुर्धर्ष वीर बलराम जी और श्री कृष्ण जी कंस के ऊंचे महल पर चढ़ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस के मस्तक में थप्पड़ मारकर उसे छत से नीचे गिरा दिया। पृथ्वी पर गिरते ही उसका सारा अंग छिन्न भिन्न हो गया और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा कंस का औधर्व देहिक संस्कार कराया। श्री कृष्ण जी के द्वारा कंस के मारे जाने पर महाबली बलराम जी ने भी कंस के छोटे भाई सुनामा को मुक्के से ही मार डाला और उसे उठाकर धरती पर फेंक दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी और बलराम जी भाई सहित दुरात्मा कंस को मारकर अपने माता पिता के समीप आए और बड़ी भक्ति के साथ उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। देवकी और वसुदेव जी ने बड़े प्रेम से उन दोनों को बारंबार छाती से लगाया और पुत्र स्नेह से द्रवित हो उनका मस्तक सूंघा। देवकी जी के दोनों स्तनों से उनके ऊपर दूध की वृष्टि होने लगी। तत्पश्चात बलराम जी और श्री कृष्ण जी माता पिताजी को आश्वासन दे बाहर आए। इसी समय आकाश में देवताओं की दुंदुभिया बज उठी। दुवेश्वर गण फूलों की वर्षा करने लगे तथा मरुद गणों के साथ श्री जनार्दन जी को नमस्कार और उनकी स्तुति करके हर्षमगन हो अपने अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी ने बलराम जी के साथ जाकर नंद राय जी तथा अन्य बड़े बूढ़े गोपों को नमस्कार किया। धर्मात्मा नंद ने बड़े स्नेह से उन दोनों को गले लगा लिया। फिर भगवान जनार्दन जी ने उन सब को बहुत से रतन और धन भेंट किए। नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण तथा प्रचुर धन धान्य देकर उन सब का पूजन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के विदा करने पर नंद आदि गोप हर्ष और शोक में डूबे हुए वहां से ब्रिज में लौट गए। इसके बाद बलराम जी और श्री कृष्ण जी ने अपने नाना उग्रसेन जी के पास जाकर उन्हें बंधन से मुक्त किया और बार बार सांत्वना दे मथुरा के राज्य पर उनका अभिषेक कर दिया। अक्रूर जी आदि जितने श्रेष्ठ यदुवंशी थे उन सब को राज्य में विशेष पद पर स्थापित किया और उग्रसेन को राजा बनाकर परम धर्मात्मा भगवान वासुदेव जी धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करने लगे। सारे बोलो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 259 जरासंध की पराजय, द्वारका दुर्ग की रचना, काल्यवन का वध और मुचुकुंद की मुक्ति।